lugar. Un atapear o amerear. Un atapear o amerear. Ae nazar chehre hazaar. Un atapear. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हूँ बाहें हम आते सालों में सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना